พูดกันปรารภกันในทางธรรมถ้าไม่จำเป็นนักก็อย่าเพิ่งลุกไปลุกมาเราจะได้หาความสงบสรรสร้างสติปัญญาเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องอาหารก็อย่ารีบร้อนยกไว้ก่อนวันนี้เป็นวันพิเศษนะวันที่เราจะทำจิตใจให้พิเศษทางเมืองอินเดียเขาเรียกวันนี้ว่าวันทิพย์ปนรโสทิพโยวันทิพย์วันพระสิบห้าค่ำเป็นวันทิพย์วันทิพย์วันที่พวกเทวดาทั้งหลายจตุโลกบาลจะได้นำความเป็นทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์อะไรลงมาตรวจดูโลกมีเรื่องราวอยู่ในพระสูตรหลายแห่งพวกเราได้ตื่นกันมาตั้งแต่ตี 2มาภาคเพียรมาอดทนกระทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการกระทำกิจที่สูงสุดในศาสนาผู้ใดสามารถนิมนต์พระอรหันต์ทั่วโลกมารวมกันถวายอังคาดบิณฑบาตให้อิ่มหมดทุกองชื่อว่าได้บุญมากแต่ก็ไม่ได้เสี่ยวไม่ได้เสี่ยวที่16ท่านนับเป็น16นะพาออกมาเป็น16ซีกแล้วก็พาลงไปอีก16พาลงไปอีก16 16 16จึงบอกว่าไม่ได้เสี่ยวที่16ของบุญของกุศลที่บุคคลภาคเพียรพยายามทำจิตของตนเองให้พบกับความสงบภาคเพียรพยายามให้จิตเจริญก้าวหน้าทางปัญญาเห็นอนิจจสัญญาอย่าทำเป็นเล่นไปนะกับการที่เรามาเจริญสมาธิภาวนามีอนิสงส์มากขอให้ทำกันด้วยความเคารพเมื่อเราทำอย่างนี้ผลมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นงอกงามขึ้นตามบุญญาบารมีสติปัญญาขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อกี้เราสวดเราจะได้ยินคำว่านิยานิโกอุปสมะนิโกปรินิพานนิโกสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตผมพยายามพาสวดช้าๆพิจารณานะให้ท่านทั้งหลายได้ซึมซาบในจิตในใจจะได้คิดอะไรคือนิยานิโกนิยานิกธรรมไม่มีศาสนาอื่นที่สอนเรื่องนิยานิกธรรมนิยานิกธรรมก็แปลว่าธรรมอันเป็นเครื่องนำออกนำออกจากทุกข์ทุกจริงๆที่ทุกในการเกิดในการแก่การเจ็บการตายการเวียนว่ายในวัฏสงสารเนี่ยเราจะทำอย่างไรเกิดมาอีกแสนภพแสนชาติเกิดมาอีกสักโกดกับล้านกับก็จะมาพบกับความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากของรักของชอบใจอยู่อย่างนี้ไปเกิดอยู่ในพรหมโลกอายุเป็นอสงไขยเป็นกับหมดอายุก็จะตกลงมาเวียนมาอย่างเก่าเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ตามเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนวิธีออกจากทุกข์จากวัฏสงสารทีนี้ท่านยังแยกคำสอนเป็น2ระดับที่เราสวดกันเมื่อกี้เนี่ยนะโลกุตตโลโยจะตทัตตะทีปโนคำสั่งสอนที่แยกออกมาเป็นตัวโลกุตตละและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตละคือคำสอนตรงๆที่จะให้พ้นไปจากทุกข์เลยเนี่ยและอีกส่วนหนึ่งไม่เอาตรงๆคือสติปัญญาพวกเรายังไม่พร้อมที่จะออกไปได้รับไม่ได้ ถ้าเรียกว่านักเรียนก็ยังไม่ถึงขั้นปริญญายังกอขอกอกากอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเราแต่การเรียนกอไก่นี่แหละมันจะส่งไปสู่ปริญญาท่านก็เลยชี้แนวที่เป็นตัวแห่งโลกุตระโดยการสอนให้เราสรรสร้างบารมีความอดความทนการกระทำความเพียรสร้างให้สติปัญญาเจริญขึ้นเป็นลำดับเป็นแนวของมันพอมาอยู่ที่นี่เราบวชมานี่แต่ก่อนจิตใจเราอาจจะไม่ได้โน้มเอียงมานี่เลยสักนิดแต่เราบวชแล้วเรามากระทำตามแนวอันนี้แม้จะไม่ตั้งใจแต่กระทำบางทีทำกับเพื่อนทำกับฟุ้งทำกับครูบากับอาจารย์ทำไปมามันเข้ามาสู่แนวสู่ทางบางคนก็เริ่มมีศรัทธาขึ้นบางคนเริ่มมีสติมีปัญญาเริ่มมองเห็นคุณค่าขึ้นหน้าตาแจ่มใสเบิกบานก็จะสรุปลงสู่ฉันทะความพอใจว่าไม่ได้มากเราก็คงจะได้น้อยการกระทำความเพียรของเราต้องมีผลแน่นอนบางคนก็เกิดความพอใจว่าแม้เราจะไม่สงบแม้เราจะไม่ได้ญาณทัศนะเราก็พอใจที่จะกระทำไปอย่างนี้มันไม่มีความเลวร้ายใดๆนี่มันเข้าสู่แนวจึงบอกว่าที่เป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่แนวเป็นแนวโลกุตระนั้นเสาลืมตาขึ้นอย่าหลับช่วยมันยืดตัวขึ้นเสียบุคลิกภาพถ้าผู้ใดมาถ่ายทำเป็นภาพวิดีโอเป็นภาพที่น่าเกลียดมากครูบาอาจารย์แสดงธรรมมีแต่นั่งหลับนั่งโง่ไม่ภาคเพียรที่จะปรับปรุงไม่แอดจัสฟังก็ไม่ฟังถ้าฟังดีๆให้ถูกทำไมมันจะไม่หายง่วงได้ของมาไม่พยายามกันเลยมันจะหลับเพลินให้เกิดความสุขสบายตานี่ลืมขึ้นอย่าหลับช่วยมองไปไกลอโลกสัญญาสร้างความรู้สึกสัญญาสำคัญมั่นหมายถึงความสว่างพระโมคคัลลานะนะนอนหลับเก่งนะนี่พระพุทธเจ้าสอนอโลกสัญญาอโลกสัญญาคำเท่านี้แหละฟังให้มันถูกสัญญาคือคอนเซปต์สร้างคอนเซปต์แห่งความสว่างสวยกลางคืนให้มันเหมือนกลางวันอย่างเนี้ยมันก็หายง่วงเท่านั้นเองแล้วมันยังดีไปกว่านั้นเองอโลกสัญญาถ้าใครหลับตาและเพ่งแสงสว่างในตาเพ่งมันจะสว่างขึ้นแล้วสว่างจนเลื่อมพายสว่างจนเลื่อมตาจนสิทธิ์กังโกไว้ทั้งที่เวลากลางคืนถ้าใครสามารถทำอย่างนี้ขึ้นมาได้ฤทธิ์เดชก็อยู่ในกำมือทางที่จะนำไปสู่ฤทธิ์สู่เดชนี่จะต้องเริ่มสู่อโลกสัญญาคือความสว่างผู้ใดนั่งสมาธิแล้วมีแสงวูบๆบาบๆนั่นหนทางมันจะไปนั่นไปสู่ญาณทัศนะแต่ผมไม่นิยมที่จะสอนไปตรงนั้นเพราะว่ามันจะทำให้หลงบางคนนั่งเลยเห็นแสงสว่างเป็นโน่นนี่นานเข้าก็เห็นตัวละบ่เห็นตัวคนกับตัวผีตัวเผดตัวเทวดาขึ้นมาเนี่ยแดงจึงคืงขึ้นกับญาณบาดเนี่ยมันไปหันหนทางมันอันนี้ว่าเห็นยังแล้วมืดตาอยู่ก็หลับไปตื่มซอยให้มันหลับมันก็โอ้ยเสียบุคลิกภาพหมดเลยฝึกที่ adjust ปรับปรุงบัณฑิตย่อมฝึกตนมันแก้ไขได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีทางแก้ไขได้เทวานะอิสันติปูริสะปรกรรมัสสะต่อให้เทวดามาขัดขวางก็ไม่สามารถจะขัดขวางความพยายามของมนุษย์ปรักกะปรักมัสสะข้าเพียรพยายามของมนุษย์ได้นี่เราก็เลยมาฝึกมาฝนการบวชของเรามันมีสองชั้นบวชนอกบวชในการที่เราออกมาจากบ้านจากช่องมาห่มจีวรมาบวชเนี่ยเรียกว่าออกทางกายใจมันอาจจะยังไม่ออกเลยมันยังอยู่บ้านอยู่ช่องโบนเวียนอยู่นู่นอย่างนี้เรียกว่าบวชนอกต่อมาเราก็ฝึกบวชให้มันลึกๆบวชในอย่างพวกโยมทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมแม้กายยังไม่บวช แต่ใจมันบวชซะแล้วใจบวชในบวชลึกบวชอย่างไรเรานั่งสมาธิเราหัดบวชภาษาบาลีว่าปัพพชิโตปัพพชิโตออกไปเอากายออกไปแล้วก็มาฝึกจิตนี้ออกออกจากอะไรออกจากอารมณ์ออกจากอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นที่ชื่นชอบใจทั้งหลายมาฝึกออกนั่งอยู่ตรงนี้มันไปไกลจิตเนี่ยจิตนี้ไปไกลไปคนเดียวไม่ชวนกันนั่งสลับอยู่ในส่วนกันคือไปอันทางป่าอยู่บ่จิตมันส่วนกันอยู่บ่คู่บาอ้วนคู่บาหนุ่มเถิกกันปานยังบัดเวลานั่งสมาธิมันบ่ส่วนกันคึดได้หั่นต่างคนต่างไปพระพุทธเจ้าว่าทูรังคัมมังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลนั่งอยู่นี่แป๊บทีเดียวถึงกรุงเทพถึงโรงงานมันไกลขนาดไหนกลางคืนบ่ได้สายไฟมันตัวมันไปหันเห็นหงบัญญัติเอกจรังไปคนเดียวไปดวงเดียวนั่งน้ำกันเบิดหมู่กับบ่ส่วนกันให้บ้านเดียวกันก็ได้ต่างคนต่างไปพ่อแม่พ่อแม่นั่นความหมายยังตื้นลึกลงมันก็คือจิตนี้ไปทีละอันถ้าคิดรักมันก็มีแต่รักชังมันก็ไม่ไปด้วยถ้าเกิดความคิดที่จะชิงชังอะไรขึ้นมาตัวรักมันก็ไม่ไปด้วยมันไปคนละอันคนทีละอันทีละอันทีละอันจึงเรียกว่าเอกจรังเมื่อมันไปเอกจรังนี่แหละมีสิทธิ์มีโอกาสที่เราจะรู้มันบอกข้อของมันคือมูนกกระจอกคือเธอเดียวลอยอย่างมันคือเธอละอันละอันละอันเข้ากับมันจ่อเบิ่งมันตีมันหู้ถ้ามันมามากๆอย่างนั้นเราไม่มีทางทันมันเก่งเพราะนั้นเอกจรังเมื่อความรักเกิดขึ้นความไม่พอใจทั้งหลายมันก็หยุดมันไม่ไปด้วยกันเมื่อเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นความพอใจมันก็หยุดมันไม่ไปด้วยกันเราก็คอยรู้ทีละอันทีละอันทีละอันนี่มันมีโอกาสท่านยังบอกว่าโทรังคามังจิตนี้ท่องเที่ยวไปไกลใครมีประสบการณ์มากก็ไปมากเอกจรังไปดวงเดียวไปอันเดียวอสรีรังไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างคู่หาสยังตรงนี้สำคัญอาศัยอยู่ในถ้ำคู่หาสยังเขาแปลอย่างนี้นะเขาแปลว่าอาศัยอยู่ในถ้ำพวกนักแปลบาลีแต่นักแปลยังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแปลถูกก็ไม่มั่นใจว่ามันถูกอย่าลืมนะเพราะว่าตนเองไม่เคยทำแปลถูก 100% แต่ไม่มั่นใจว่ามันแม่นอีหลีบ่จิตกูสิไปอยู่ทำใส่คือว่ามันอยู่น้ำกูนี่เพราะในนี้เขียนว่าคู่หาสยังจิตนี้อาศัยอยู่ในธรรมเยจิตตังสัญญเมตสันติโมขันติมาละพันธนังผู้ใดตามดูจิตของตนรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารทีนี้ผู้แปลเนี่ยเขามาถึงคู่หาสยังแปลว่าอาศัยอยู่ในถ้ำเขากลัวมันจะไม่ถูกอีกทำวงเล็บอยู่ในถ้ำคือสรีระร่างกายนี้ความจริงแปลถูกแล้วนะกลัวมันจะไม่ถูกอีกวงเล็บกรอบเอาไว้ทีนี้ผมอยากจะบอกพวกท่านทั้งหลายว่าถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยนั่งกำหนดจิตอย่างถ้าผู้ใดกระทำพุทโธพุทโธกับโคมันไว้กับพุทโธเหมือนงัวเหมือนควายเนี่ยถ้าดูลมหายใจอานาปานสติก็ดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นเข้าจิตมันไปไหนไม่ได้มันขี้เกียจจะไปแล้วมันไปไม่ได้มันก็กลับเข้ามาอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำพอเข้าใจว่าแต่ในกายความจริงมันอยู่ในนี้ในสมองที่มันทำงานสำนักงานใหญ่เป็นทางพอเราเพ่งนั่นนะเขาจะรู้สึกหนักตรงนี้จากหนักตรงนี้เจ้าถ้าเพ่งให้ละเอียดก็จะเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาถ้ามันละเอียดสติสัมปชัญญะละเอียดอย่างนั้นพอคิดทีเหมือนคนมาจับหัวผักอย่างเนี้ยแต่นี้เรายังไม่ละเอียดนี่ถ้ามันละเอียดบ้างคือทิ้งคือจึงคนจับหัวสุกเนี่ยมันนี่ภูมิอยู่นี่นี่ทำมันอยู่ไหน และตรงนี้เป็นเรือนของกิเลสมาหลายล้านปีแล้ววันนี้วันดีคืนดีจะมาไล่มันหนีมันหนีมิจะมั่นที่จะไล่หัวหมูเจ้าหนีเหมือนกับพี่น้องชาวจีนที่มาอยู่เมืองไทยมาอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาอยู่ไปจนเป็นเจ้าที่เจ้าทางจนเป็นเจ้าของธนาคารเจ้าของตึกจนเป็นรัฐบาลจนเป็นรัฐมนตรีวันดีคืนดีคนไทยจะมาเดินขบวนไล่เขาหนีจางเขาก็ไม่หนีมีแต่ข้าเจ้าที่สิไล่หัวเขาหนีเพราะเขาเก่งกว่าแล้วเขามีหมดทุกอย่างแล้วอันนี้คือกันแล้วถ้าเขาเสียพากันมาไล่กิเลสหนีไปเฮือนมันอยู่ในหนีจักมือแล้วเนี่ยมาไล่มันหนีเนี่ยสักก็ได้สิบกว่าหมื่นหนึ่งโอ้ยมันอยู่มาเป็นโกรธปีแล้วมันวันนี้ไงแล้วมันก็ตีกันทีเนี้ยทีนี้บางคนพอเฮ้งไปอีกปวดหัวปวดเข้าจัดๆเนี่ยเหมือนตาจะหลุดออกมาเหมือนหัวจะระเบิดนั่นแหละต้อนกันเข้ามุมก็ตีกันกิเลสกับคุณทำรบกันอย่างหนักเอาไปมากก็ย่านตายที่บาดกิเลสมีกำลังกว่าโอ้ยตายไปแนวนี้เพื่อนผมมีเยอะบวชมาด้วยกันทำความเพียรด้วยกันบางคนพอนั่งเพ่งปั๊บแกปวดหัวเอาไปมาก็สึกนะปวดสิบกว่าปีก็สึกสู้ปวดหัวไม่ได้เรือนมันอยู่ตรงนี้คู่หาแบบว่าถ้ำอยู่ในพงเนี่ยในสมองในคลื่นอะไรที่ทำงานอยู่ตรงนี้เหมือนแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่นี่ถ้าเราเอามาแค่ออกไม่เห็นไฟเลยแต่ในนั้นมีพลังงานแห่งไฟหมุนเครื่องยนต์ก็ได้ตรงนี้เป็นที่อยู่ที่ทำงานของจิตเขาเปลี่ยนหัวใจนั่นครูบาสมพรเปลี่ยนหัวใจหัวใจเปลี่ยนได้แต่เขามองเปลี่ยนได้ป่ะเจ้าเปลี่ยนที่สิได้ตายเปลี่ยนหัวใจก็ยังจือได้คือเก่ายังจือซื้อเจ้าของได้อยู่ความรู้มีเท่าไหร่ก็ยังเท่านั้นถ้าความรู้ถ้าทุกอย่างมันอยู่ในหัวใจเปลี่ยนหัวใจด็อกเตอร์มาใส่คนโง่ๆอย่างผมนี่ผมก็ต้องเป็นด็อกเตอร์ได้แต่นี่มันคนละอันเฮ้ยบ่นมันทำงานเนี่ยมันเก็บมาหลายภพหลายชาติเวลาเรามานั่งสมาธิมาฝึกบวชในบวชลึกๆเมื่อแต่ก่อนเราไปตามอารมณ์ทำตามใจกิเลสตัณหาวันนี้เราโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวตนเองจากอดีตโดดเดี่ยวตนเองจากอนาคตโดดเดี่ยวตนเองจากอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจวันนี้ขอโดดเดี่ยวพลากจิตออกมามันก็ตามมาอยู่อย่างนั้นมันเคยอยู่ด้วยกันมาหลายแสนภพแล้วมันมาเราก็ไม่เอากับมันตรงนี้พอเรามานั่งสมาธิอารมณ์ทั้งหลายมันก็ประดังประเดกันมาเพราะเราจะพลากออกจากมันแล้วคุณจะเห็นอะไรเมื่อมันเริ่มเราไม่หวั่นไหวไปกับมันคิดไปฉันก็อยู่อย่างดูลมหายใจนี่ก็จึ้งคนโบราณว่าฝังลักมันให้ล่มตีห้อยหาถอดเสนอเงี้ยหนาเบิ่งล่มมั่นตอกหลักให้มั่นฝังจิตฝังใจไว้กับ subject meditation คืออารมณ์แห่งสมาธิเราเอาอะไรอย่างเราดูลมหายใจเนี่ยเราก็ดูมันคิดไปเรามั่นคงอยู่ตรงนี้มันก็ไม่สามารถพลากเราออกมาในขณะเดียวกันมันก็ไม่สามารถจะครอบงำเราในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะทำลายมันได้ตรงนี้มันก็ต่อสู้กันเราก็ดูลมหายใจเดี๋ยวก็ดูลมเดี๋ยวก็ความคิดมาถ้าไม่รู้ความคิดไม่ทันก็ดูลมหายใจเป็นหลักไปนานๆเข้าเราจะเห็นทุกซอกทุกมุมของจิตนั่นแหละเพราะนั้นที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรว่าโอ้ซื่อๆได้ไงเจ้ากรรมนายเวรมันอยู่ในจิตเราเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสัญญาเมื่อกี้เราพูดถึงสัญญาขันห้าบวชเบิดพรรษาเนี่ยมันจะขันหากระซิมีอยู่ได้ไงผู้เฒ่าเนี่ยบางที่เกิดมาจนเฒ่าหูจักแต่ขันห้าเทียนห้าคู่ดอกไม้ห้าคู่มันโมเมนต์ขันหานั่นได้ไงเมื่อกี้ห้องสวดอยู่นี่เห็นไหมสังคิเตนะปัญจุปันธานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไม่ยังละขันหาบัด ห่อดอกไม้หาคู่กับเพี้ยนหาคู่บ่ขันหามันบ่แม่นอันนั้นขันตัวนี้เป็นภาษาบาลีขันธกะแปลว่ากลุ่มแปลว่ากลุ่มตรงกับภาษาฝรั่งว่ากลุ่มกลุ่มขันห้าในฝรั่งเขาแปลว่า group of expertise บางทีก็ใช้คำว่า define characteristic of existence the group of five characteristic of existence แปลว่าอุ้มของภาวะอันมันเป็นอยู่เช่นนั้นห้าอันมีอย่างกายรูปูปาทานขันโธนะขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืนมั่นคือรูปรูปก็คือตั้งกายเนี่ยที่จับต้องมองเห็นได้อาศัยดินน้ำไฟลมทีนี้อีกสี่ขันไม่มีรูปเรียกว่านามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งวันนี้ขออธิบายหน่อยพระพุทธเจ้าเทศมากที่สุดคือเรื่องขันห้าที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเอวังพหุลังสาวะเกวินีพหุลังแปลว่ามากพระองค์ทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเมื่อพระองค์ยังไม่ตายทารมโนโสภควาแปลว่ายังพันตายทารมโนยังทรงมีชีวิตอยู่นั่นยังพันตายเพิ่นสิสอนเรื่องขันหาสอนจนตายยังบ่แล้วยังบ่จืออยู่ยังขึ้นมาเอาดอกไม้หาคู่เทียนหาคู่เอาเนาะมันเป็นขันหาจ้ะพระพุทธเจ้าบ่ว่าจะเถื่อดอกสมุนีจังใดจึงไปได้สมุนีมาบาดผมก็งึดคือกันอันเพิ่นสอนขันหาโตไปเป็นดึกดอกไม้หาคู่กับเทียนหาคู่บ่ว่ายังมีแต่ขันหาขันแปดเท่านั้นท่านสอนขันหาให้เรารู้จักขันหาไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวรรคมันเพิ่นอ่านบัดมือกับบ่จบมีแต่เรื่องขันแต่ว่ามันอีหยังหาอันนี้ล่ะหลายแง่หลายมุมขันส่วนที่เป็นรูปคือกลุ่มของธาตุ group of elements กลุ่มของดินของน้ำของไฟของลมอีก4อันไม่เป็นตัวเรียกว่าน้ำเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4อันเนี้ยมันจะทำงานอยู่ตลอดท่านยกเวทนามาก่อนเวทะนี่แปลว่ารู้เวทนาก็แปลว่าการเข้าไปเสพอารมณ์พอใจขึ้นมาจิตเสพอ้อยอิงอยู่กับความพอใจนั้นเรียกว่าสุขเวทนาไม่พอใจขึ้นมาจิตก็ไปอ้อยอิงต่อต้านขัดขวางนั่นคือทุกขเวทนาทีนี้สุขก็ไม่สุขทุกข์ก็ไม่ทุกข์เฉยๆอยู่ตรงกลางเรียกว่าอทุกขมทุกขเวทนาเขาสิอยู่3อันนี้บัดเมื่อบัดคืนขันบ่ฮักตาสั่งขันบ่สุขกระทกขันบ่สุขกระทกซื่อๆเตรียมพร้อมที่จะแปรรูปยามคนตายมันไปสวดสุขายะเวทนายะสัมปโยตาธัมมาทุกขายะเวทนายะสัมปโยตาธัมมาโทกมทุกขายะเวทนายะสัมปโยตาธัมมาเอาเงินมาไปออนซ่อนไปจักเทียบยังทั้งผู้สวดผู้ฟังมันมีแต่เรื่องปฏิบัติตัวเวทนานี้จะเป็นตัวเข้าไปเสพอารมณ์บริโภคอารมณ์พอใจไม่พอใจเอาเวทนาขึ้นมาก่อนเพราะตรงนี้เป็นจุดแรกของตัณหาจะเกิดขึ้นจึงบอกว่าเวทนาสโมสารนาสัพเพธัมมาเวทนาเป็นสโมสรเป็นที่ประชุมลงของธรรมทั้งหลายเป็นที่ประชุมลงของกิเลสและคุณธรรมถ้าอยากมีธรรมะมากๆอยากฉลาดมากๆก็จ้องดูเวทนาดูอารมณ์ของตนเองพระที่มีความรู้มากที่สุดมีปัญญามากที่สุดคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านตรัสรู้บรรลุธรรมเพราะเรื่องเวทนาเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าเทศให้คนอื่นฟังให้พราหมณ์เล็บยาวทีฆนขะฟังในขณะที่เทศน์ให้ผู้อื่นฟังพระสารีบุตรอยู่ข้างหลังแอบฟังวีบ่มีพัดลมแต่ก่อนเอาพัดมาวีให้พระพุทธเจ้าท่านร้อนท่านก็เทศน์ให้ทีฆนขะฟังแต่พระสารีบุตรฟังด้วยในที่สุดพระสารีบุตรบรรลุธรรมอยู่ข้างหลังเหมือนกับว่ากินข้าวอาหารที่เอาให้คนอื่นแต่หมอนั้นมันบ่กินเนี่ยหมอนี่กินหนา างเนี้ยเพราะนั้นเรื่องเวทนาเนี่ยเป็นที่มาแห่งตัณหาถ้าชอบใจเกิดตัณหาชนิดอยากได้อยากมีอยากเป็นกามตัณหาถ้าไม่ชอบใจเกิดวิภาวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นถ้าเกิดไม่ชอบใจแล้วก็ทั้งพอใจและไม่ชอบใจเนี่ยไม่เกิดขึ้นอยู่กลางๆตรงนี้ก็จะอยู่ในภาวะตัณหารอคอยอยากจะพบสิ่งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจถ้าไม่ชอบใจฉันจะเครียดทิ้งเวลาเรากินข้าวนะอร่อยกามตัณหาจะเกิดโอ้มื้ออื่นได้จริงๆใครในแม่ไปน่ะมันแลนไปห่อนมื้ออื่นผลตั้งเธอกินลงไปคำเดียวเนี่ยมันวิ่งคืนหลังอีก20ปีอ๋ออันนี้แหละอีแม่เห็นได้กินได้ยังหน่อยขนาดนั้นมันแลนไปไกลปานนั้นอันนั้นสัญญามันเกี่ยวโยงกันเพราะนั้นท่านก็เลยเอาเวทนาขึ้นมาก่อนเวทนาขันโธกลุ่มแห่งเวทนายังไม่แลนบรรสวดกันนะโลภะกขันโธเวทนากขันโธสัญญากขันโธสังขารกขันโธหวานทีนี้หลังจากเวทนาแล้วก็มีสัญญาสัญญาตัวนี้เป็นสโตเป็นคังเป็นที่เก็บข้อมูลทั้งหลายมันเข้าว่าจื้อจำมันไม่ใช่หมายความว่าจื้อว่าจำอย่างเดียวมันละเอียดมากกว่านั้นมันเก็บข้อมูลทั้งหมดเรียกว่าความสำคัญมั่นหมายอย่างเฮาเคยเห็นสัญญาเฮาเก็บข้อมูลอย่างแม่ยิ่งคนหนึ่งอย่างมาอ้องามแท้ไผไปบอกว่างามมันก็คงจักว่างามสัญญาหมอนี่ว่างามนี่มันเก็บข้อมูลนิ้วนี่มันถึกใจงามหมอหนึ่งว่าขี้ไหลตายแท้ปานการ์ตูนอันเดียวกันนั่นล่ะคนละสัญญากันสัญญาหมอหนึ่งบรรยายไปติดกินดอกแก้วเอ้ยหอมแท้คือคักแท้น้องนี่สัญญาหมอหนึ่งเหม็นปานขางดังสิหักดอกฟีบาทนี่ก็ได้มันสัญญากับบ่คือกันเองได้บัดเนี่ยเพราะนั้นสัญญาแต่ละคนก็คือของใครของมันแล้วเก็บข้อมูลไอ้ตัวสัญญานี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรจีไว้ให้ดีถ้าเรานั่งสมาธิให้สงบสัญญาเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาจำได้ถึงน้อยๆสงบมากสาก้อนมันเมื่อสิไหลขึ้นมาให้บังมันไม่เรื่องแปลกประหลาดเลยผมนั่งสมาธิไปแต่ก่อนนั่งสัญญาเนี่ยมันเก็บข้อมูลมันบ่ได้เหี่ยวไปไสมันไม่หายไปไสเลยมันเก็บไว้ในสโตแต่มันเยอะมันทับถมทวีกันสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่เกิดพูดมากระทำมามันไม่ได้ลืมแต่มันหมักหมมกันสัญญาเนี่ยมันเก็บทับเอาไว้ไอ้คำที่ผมพูดอยู่เดี๋ยวนี้บางคนอาจจะไม่จำเลยไม่เอาใส่ใจเลยแต่อย่าลืมนะมันเข้าไปในใจแต่ถ้าท่านจิตใจสงบไปทำความเพียรอีกสัก10ปีข้างหน้าอาจจะจำได้แม้กระทั่งว่านั่งอยู่ตรงศาลานั่งท่านอาจารย์แสดงทำให้ฟังมือนั่นฝนตกยิ้มยิบเงียบเงียบมันไม่จืดขึ้นมามันบริไปใส่พวกนี้คือเจ้ากรรมนายเวรถ้ายิ่งมีสมาธิมากๆก็เห็นตัวเจ้ากรรมนายเวรทำไมก็ผมนั่งสมาธิไปผมเห็นผมนอนอยู่ในเปรภาพในความรู้สึกของสัญญาร้องไห้แม่ก็ไกวร้องไห้ไม่หยุดแม่ก็ลูบหลังลูบหลังอยู่นอกอู่โอ้ยมันดีที่แม่ลูบหลังให้นะหัวใจเนี่ยมันสะอื้นร้องไห้มาแล้วพาเห็นภาพเถียงหน้าเนยน้อยอึดอยากโรคกาใบน้ำท่วมกาตายเมื่อพอไปไทยจะไปตกตาใหม่แม่ไปสอนหวกได้มาบ่ทันได้มอกสำโลกหายมัดผ้าถุงอะไรเปียกๆปอนๆขึ้นมาไกวลูกก็หายลูกพยศคือผมเนี่ยแม่ก็เอามือลูบหลังอยู่ในโอ้มันเป็นยังมันจืดๆได้เราไม่ได้จำเลยหนีไปถึงไหนไม่ได้จำหรอกพอมาทำความเพียรพอเริ่มสงบมองสิ่งเหล่านี้เลยผุดโผล่ขึ้นมาสัญญาเหล่านี้ไม่ได้ไปไหนจิตที่มันเก็บไว้เนี่ยมันทับกันหมักหมมบางทีมันคับจิตใจมันก็อ่อนโยนและลึกถึงความทุกข์ยากลำบากของพ่อของแม่ที่เลี้ยงลูกแต่ตัวเราเองเนี่ยมองจักทีบนั่งเพลินแห่งทุกข์แห่งเห็นเพลินทุกข์ตื่ม นอนอยู่ซื่อๆบ่เป็นหมออยู่ในอู่ยังเครียดขึ้นอีกแน่มึงให้ตายมึงยังเพิ่นยังว่าอยู่คึดเครียดขึ้นมาตรงนี้เวทนาก็ขึ้นมาใหม่สร้างหัวเจ้าของมันคือบ่นอนเหยียดคิงนิ่งเพิ่นไม่เฮ็ดให้เห็นหน้าสบายมันเครียดตื้มขึ้นมาเองแล้วนึกถึงภาพของแม่ของพ่อการทําได้ทั้งนั้นน้ําตามันก็ไหลออกมามันไม่ได้ร้องไห้นี่มันลึกนะพอเรามานั่งสมาธิมันออกจากอารมณ์ในอารมณ์ที่เราเคยพอใจไม่พอใจเราคอยจ้องทำให้มันสงบก่อนที่มันจะสงบเนี่ยมันก็เอาของเก่าขึ้นมาเหมือนน้ำที่มันใสถ้ามันคุณเราไม่เห็นพอเริ่มใสมันใสจากข้างบนลงข้างล่างมันใสจากข้างใต้ขึ้นทั้งนี้ตะกอนอรินอนลงข้างมันใสลงมาแค่นี้เราก็เห็นแค่นี้ถ้ามันใสลงมาเราก็เห็นถึงก้นมันเพราะนั้นท่านจึงเอาเวทนาขึ้นมาก่อนแต่ว่าเวทนาขันโธต่อมาก็สัญญูปาทานขันโธสังขารวิญญาณจากเวทนาแล้วก็มาสู่สัญญาเวทนาแปลว่ารู้เสพเสวยอารมณ์บริโภคอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจสัญญาเก็บเอาไว้จนกลายเป็นความเคยชินรูปชนิดนี้เราพอใจเราก็บอกว่าสวยบางงามสีดำสีแดงสีขาวผู้ใดไปบอกมันเจือแล้วมันเก็บไปแล้วทีนี้ต่อมาก็มาถึง